kalifaat om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melisse vertelt bij Nieuwsuur over haar achtergrond. Ja, ooit zag ze het juist als een kans om daar naartoe te gaan. In 2013 is zij afgereisd. Dus heel jong was ze nog, 19. Toen bestond IS wel als een soort militie, maar niet een kalifaat. Dat was pas in 2014 dat het er kwam. Dus ze kwamen terecht, want ze is getrouwd met een Belgische Syriëganger, Bilal. En ze kwamen terecht bij Jabhat al-Nusra, een Al-Qaeda-club eigenlijk. Mm-hmm. Maar daar zijn ze na een maand ongeveer vertrokken, na problemen, en bij IS terechtgekomen. Hij is overigens al ook al een tijd geleden opgepakt en ter dood veroordeeld in Irak, niet in Syrië, maar nog niet ter dood gebracht. De Belgische overheid probeert dat te voorkomen. Dat hij Maar dus geen kleine jongen met wie ze was? Geen kleine jongen. En van haar is ook wel bekend dat zij ook actief mensen ronselde. Van kom hier ook naartoe. Dus zij is wel echt enthousiast daarheen gegaan. En nu de eerste IS-vrouw terug in Nederland is, bestaat er natuurlijk de mogelijkheid dat er meer vrouwen en kinderen terug worden gehaald. Strafrechtadvocaat Jillis Roelser vertelt bij WNL dat een aantal advocaten van Syriëgangers al bezig zijn om dat te proberen. Nou, je moet het zo zien dat als je wordt verdacht, dan heb je recht om bij je eigen proces aanwezig te zijn. Dus dan heeft de rechter in haar strafproces, wat in 2016 is begonnen, die zegt, nou, als je erbij wil zijn, dan moet de Nederlandse staat zich ook inspannen om daarvoor te zorgen. Dus dat zou betekenen dat zij vanuit Syrië weer naar Nederland komt om haar eigen proces bij te wonen. Maar er zit een grens aan. De verwachting is eigenlijk dat je binnen 2 jaar ongeveer je strafzaak moet kunnen afronden. Dan zitten we ver boven. En dan kan de Nederlandse rechter op een gegeven moment zeggen, ja, dat is niet meer redelijk. En dan betekent dat de zaak gewoon geëindigd is. En dat in dit geval, ook al zou er bewijs zijn, dat zij geen straf zou kunnen krijgen. Nou, om dat te voorkomen, kon ze niet anders dan haar ophalen. De advocaten van andere Nederlandse jihadisten hebben al aangekondigd hetzelfde pad te zullen bewandelen. Ze geven nu ineens, moet je nagaan. Hè? Dus als het kalifaat niet was gevallen, dan hadden ze nooit teruggewild. Want dan waren ze daar gewoon gebleven. Maar nu het kalifaat gevallen is, willen ze ineens allemaal terug. Het zegt ook iets over de berouw die ze hebben. Ik denk dat die er niet is. Nee. Maar de advocaten van de Nederlandse jihadisten hebben allemaal gezegd, nou, we willen nu ineens allemaal aanwezig zijn bij onze Nederlandse strafzaak. We hebben allemaal specifieke gevallen. Dus je voelt hem al aankomen. En nu ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Moeten Nederlandse Syriëgangers terug worden gehaald zodat ze hier een straf kunnen krijgen? Of denk jij dat het beter is als deze mensen in Koerdische gevangenkampen blijven zitten, maar dan wel hun straf ontlopen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Dus ik herhaal nog even. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you'd give me love, but you never told me about the fire. See you. Fleetwood Mac met Sarah op NPO Radio 1. Ja, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Dat is dus de stelling. En je kunt meepraten via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is dus ook gebeld door Mario. Goedemorgen, Mario. Een hele goede morgen. Hi, zeg het eens. Ja, gewoon daar laten, niet terughalen. Niet terughalen, zeg jij. Nee, absoluut niet. Ze wilden daarheen, dus laat ze maar lekker zitten daar. En om alle rechtsvervolging te voorkomen, nu zijn ze in Nederland, maar ze zijn daarheen gegaan om daar een beetje mensen te vermoorden en al dat gedoe meer. Dus hun Nederlandschap ontnemen. Jij zegt dus ja, want dat is een beetje de tricky ding daaraan. Dat als je je eigen Nederlandse paspoort natuurlijk houdt. En bijvoorbeeld zo'n Koerdische gevangenkamp kan zeggen, joh, we gooien de poorten open, zoek maar uit wat je doet. Dan kunnen ze altijd nog naar Nederland komen. Maar dan zijn ze niet berecht. Ja. Maar als je Nederland binnenkomt, dan moet je je paspoort laten zien. Nou, en die paspoorten die kunnen gewoon op de zwarte lijst komen te staan. Dat ze niet gewenst zijn in dit land. Mm. Ja, alleen volgens mij is daar zijn we, zover zijn we nog niet, volgens mij. En dat is ook best wel moeilijk, want als je eenmaal gewoon een Nederlandse identiteit of paspoort hebt, dan kun je gewoon eigenlijk altijd, wanneer je wil, terugkomen. Dan moet daar heel hard aan gewerkt worden dan. Dan vind jij dat daar dus harder aan gewerkt moet worden. Hey, maak je je dan zorgen als je dan hoort dat Ilhem B. dan vandaag voor de rechter staat en dat er dus waarschijnlijk ook meerdere IS-vrouwen of Syriëgangers dus terugkomen naar Nederland? Die zijn allemaal geradicaliseerd en die komen hier dadelijk in de gevangenis. Nou ja, die gevangenissen, ik heb er nog nooit in gezeten, maar als je toch ziet, in die landen, daar hebben ze echt een straf. En hier, tv, radio, bla bla bla, alle dingen, want ze zijn maar zielig hier in de gevangenis. Dus nee, gewoon zwaar straffen. En dat hebben ze daar. Ja, en nu is de straf in Nederland, dat is nog niet zo heel hoog. Gemiddeld dus van 1,5 tot 2 jaar cel. Nou, dan zijn ze dus wel bezig om de straf hoger te zetten, omdat ze weet dat het eventueel misschien geradicaliseerde vrouwen kunnen zijn. Maar je kunt dus ook denken, want Ilhem B. heeft dus ooit in een interview gezegd, iedereen verdient toch een tweede kans. Hoeveel bloed hebben ze aan hun handen? Helemaal geen tweede kans. Geen tweede kans, zeg jij. Duidelijk, nee, Mario. Nee, die hebben heel veel bloed aan hun handen. Jij zegt gewoon daar houden en anders gewoon een bepaalde manier vinden, zodat we dus eigenlijk een Nederlands paspoort kunnen afnemen. Dat zeg jij eigenlijk. Ja. Nou, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, hè, Mario. Hey, fijn dag verder. Jo, tot ziens. De stelling is, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Mario zegt dus gewoon daar houden en anders moeten we ervoor zorgen dat we ervoor zorgen dat ze niet meer naar Nederland kunnen komen. Dus identiteit of paspoort gewoon afpakken. Maar ja, dan hebben ze dus uiteindelijk nooit een straf gehad. Dat is misschien wel een beetje waar je over na kunt denken. Er is ook geappt door All Nightmare Long. En die zegt, niks ervan. Syriëgangers hebben er zelf voor gekozen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Laat die ellendigen gewoon in Syrië blijven tot aan hun dood. En Mario, een andere Mario, die zegt ook in de app, dat Syriëgangers worden berecht, vind ik terecht. Ze hebben een bewuste keuze gemaakt zich bij de IS aan te sluiten en zich, en ik zeg, berechten en ze weg laten kwijnen in de gevangenis hier ver vandaan. Dankjewel voor jullie appje ook. En er is ook gebeld door Ton. Goedemorgen, Ton. Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het een vreselijk onderwerp om 's morgens om 4 uur te bespreken. Het zijn leukere onderwerpen. Ja. Maar ik vind dit vreselijk. Maar kijk, wat moet je nou met die mensen? Ze zijn hier in Nederland uitgegaan omdat ze achter een krankzinnig geloofsidee aanholden. En daardoor tot ontzettend veel mensen hebben gekwetst. Letterlijk hebben gekwetst door af te maken. En of deze dame daarmee heeft geholpen, dat weet ik niet. Maar moreel is het natuurlijk volledig fout. Ontzettend fout en onstom. En ik vind, ze moeten berecht worden. Maar of dat naar Nederland moet gebeuren, dat vind ik een moeizaam punt. De Koerden gaan dat niet doen, dat is al gezegd. De Koerden die doen het eigenlijk alleen maar bij de mannen. De Syriëgangers of de IS-strijders van de mannen. Daar heb je ook wel een beetje gelijk in. We hebben wat meer respect voor vrouwen. Vrouwen kunnen net zo wild tekeer gaan als mannen, blijkt. Hè, maar vrouwen kunnen natuurlijk ook gewoon hun man zijn achtervolgd, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, maar dan heb je jezelf toch laten hersenspoelen. En, dat, ja. en daar gaat het ermee om. Kijk, als ze naar terug naar Nederland komen, hier bericht, dat lijkt me een goed idee om te laten zien dat je verschillende culturen hebt. En dat je in de ene cultuur kun je mensen, omdat je, dat ze niet mogen, die Jezidis bijvoorbeeld, die maak je maar gewoon af. En die verkoop je, daar doe je, mag je alles mee doen wat je wilt. En dat kan natuurlijk hier niet. Nee. Daarom is het goed als ze hier berecht worden. En pittig berecht worden. Hè? Dus geen 2 jaar. Nee, je moet er langer in de gevangenis zitten. Ja, en IOMB heeft het eigenlijk die heeft het dus ervoor over om dan in de gevangenis te zitten. Dat kan dus variëren tussen de 2 en 5 jaar bijvoorbeeld. Maar zij heeft ook gezegd van joh, mensen moeten ook een tweede kans krijgen. En dat vind ik ook. Ik gun elk mens, wat hij ook gedaan heeft, een tweede kans. Maar bij dit soort religieuze fanaten, laat ik het zo maar zeggen, ben ik wel zeer argwanend. Ja. Omdat religie. En je kan niet zien van buitenaf, hè, Ton, of iemand echt niet meer radicaal is. Of echt is aangepast. Dat kun je natuurlijk van buitenaf niet zien. Nee. Maar dat kan diegene als die kan dat wel tonen, hè? Door haar gedrag in de samenleving, hè? Door het kind die ze heeft gewoon fatsoenlijk op te voeden, die naar een goede school te doen, te begeleiden, alles dat soort dingen. Dus haar gedrag dat is belangrijk hoe ze dat laten zien. En ja, er zijn mensen die hierin blijven hangen. Ja, die horen in onze samenleving, naar mijn gevoel, niet thuis. Want die zijn zo ontzettend extreem en zo tegen onze cultuur. Als je ook ziet wat die IS daar aan oude culturen kapot hebben gemaakt. Gewoon, dus dan maak je hem ook kapot. Ja. Eeuwenoude kunst, dat maak je. Tom, alles is tegen onze samenleving wat zij ondernemen. Ja, maar ik hoor je dus wel zeggen dat jij vindt dat ze toch in Nederland dan berecht moeten worden. Of dat ze überhaupt berecht moeten worden. Ja, ja, maar ook in Nederland om te laten zien aan die andere kant, hè, waar die ook precies zit, te laten zien dat je dit niet uithaalt in een democratie. En met onze cultuur. Dat doe je gewoon niet. Dat is tegen alle menselijkheid. Ik ben veel in Bosnië geweest. Hetzelfde gezeur daar. Hè. Die religies tegenover elkaar. Maak maar elkaar maar af. Op de gruwelijkste manier. Ton, jij zegt dan... je zegt dan culturen. En ze moeten dan sowieso berecht worden. Toch zijn mensen er bang voor. Hè, om ze naar Nederland te halen. Wat een logische gedachte is. Want ze zijn natuurlijk bang dat ze gevaar naar Nederland halen. Maar wat vind je ervan als we zeggen, joh, we berechten ze dan hier niet en we laten ze gewoon daar en... Nee, dat gaan we toch iets te ver. Ja. Je moet ze juist wel naar Nederland halen. En onze samenleving moet niet bang zijn dat zij rare dingen gaan doen. Dat kunnen ze misschien gaan doen, maar daar kun je jezelf tegen wapenen. Dus als je jezelf door angst laat leiden, dan gebeuren dit soort dingen gewoon. Dus wij moeten daar boven staan, we moeten stevig staan. Dan zeg ik, dat gebeurt in dit land niet. En dan gebeuren op dit moment ontzettend veel foute dingen in het land. Ik noem alleen maar die domme cultuur van pubertjes met dat messige gezeur. Ja. Ik zeg dat kan niet. Maar wij moeten daar stevig tegen optreden. En dan niet zozeer met straf. Met die laatste gasten. Maar gewoon met onze cultuur. Zeg, dat kan hier niet. Duidelijk, Ton. Goed dat je belde. Ja, dankjewel hoor. Prettige dag nog. Tot ziens. Hetzelfde dag. De stelling is, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Ton vindt dus van wel. Die zegt, we moeten ze dan niet zomaar laten gaan. Of laten gebeuren ook. En ook een statement maken naar Syrië zelf. Van dit kan niet. En zulke straffen komen erbij kijken ook. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. De stelling is dus nogmaals, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of je kunt dus ook appen via de NPO Radio 1-app. Mocht je dat allebei niet kunnen doen, dan kun je ook een voice-appje achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt het spraakbericht bij mij binnen en dan kan ik hem dus afspelen. Maar er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, meis. Nou, je moet ze nooit terughalen, want... Dus dat kennen we heel zielig. Ja, we hebben een tweede kans ook nodig en bla bla. Ja, weet je. Maar ze worden dan niet berecht, hè, Wouter? Dus dan komen ze eigenlijk mee weg met wat ze doen. Aansluiten bij zo'n terroristische organisatie. Ja, maar weet je, dan zijn ook al diverse voorbeelden geweest dat ze nauwelijks bewijs hebben gevonden. Dan lopen ze weer vrolijk buiten op straat. Dus in die zin, de bewijslast om daar wat ze eventueel hebben uitgevreten, kunnen ze bijna niet achterhalen. Je bedoelt dat dat je eigenlijk niet zo goed weet wat er echt is gebeurd, dus de straf kan daardoor milder worden, zeg je eigenlijk? Bijvoorbeeld? Ja, sowieso. In Nederland zijn de strafmaten natuurlijk van lik mijn versie. Hey, maar Wouter, het is dus wel zo gebleken dat als je dus een Nederlands paspoort houdt, dat je dus eigenlijk altijd het recht hebt om terug te gaan. Dus als bijvoorbeeld zo'n Koerdische gevangenis die moet gewoon gelijk verscheurd worden. Sowieso. Maar je weet het anders goed als je daar naartoe gaat. Ondanks dat we een mooi praatje van het beloofde paradijs. Wat het kalifaat moet zijn, zeg maar. Mm-hmm. En ze wisten donders goed wat ze aan het doen daar waren. Want het is eigenlijk gewoon genocide. Maar die aanklacht is waarschijnlijk niet minder te bewijzen. Maar het is gewoon volkerenmoord wat er is gebeurd. Mm. En die vrouwen. Je kan mij niet wijsmaken dat ze alleen maar met de benen bloot hebben gelegen, wijs hebben gezeten. Nou, Wouter, dat is niet zo heel netjes gezegd. Maar je bedoelt meer van. Nee, maar je snapt mijn punt. Je kan mij niet wijsmaken dat die vrouw nergens van weet. Nou, en uiteindelijk is het ook, Wouter, dat als een vrouw natuurlijk weet waar de man mee bezig is, dan ben je natuurlijk medeplichtig, hè? Als je dus ook. Daar word je ook maar gestraft. Maar die moet ook gewoon op het thee nooit meer vrijkomen. Ook bouw er maar gewoon een hele stenen muur omheen. Van 20 meter hoog en dan komen ze nooit meer op vrij. Ja, het is alleen een beetje tricky als je. We kunnen natuurlijk ook niet alleen maar vanuit gaan dat de Koerdische gevangenkampen zeggen, joh, wij zorgen er wel voor dat ze niet meer terug naar Nederland komen. En dan komen ze ook nog met een straf en dan lopen ze helemaal vrij rond. Nou ja, als ze daar zo dus aan nog zo onmenselijke kampen zijn, wat zo iedere keer beweren wordt gezegd, dat is om onmenselijke omstandigheden en bla bla. Nou, dat is een betere gevangenis dan wat in Nederland is. In Nederland is gewoon een hotel. Hmm. Je kan alles doen wat je wil. Je kan naar buiten, je kan eten, je krijgt gewoon goed eten. Je krijgt gewoon een televisie, internet, noem maar op. Ja. Dus in Nederland is het gewoon een hotel, een 5-sterren hotel vergeleken met daar. Ja, ik vind het gewoon. Het zijn ook geen fijne plekken, die gevangenkampen. Want het schijnt dat de situatie daar ook heel slecht is. Dus de vraag is natuurlijk wel groter. Dus, loontje komt eigenlijk om zijn boontje. Want ze hebben het zelf eigenlijk gedaan. En dan lopen ze nu te klagen van ja, het is allemaal onmenselijk en bla bla. Mm-hmm. Maar ze hebben zelf daar ook mensen onmenselijk behandeld, zeg maar. Ja, netjes met gezegd. Praktijken die daar worden verricht. Wouter, je hebt je punten gemaakt. Dus ik heb precies van ja, maar ik vraag me af of politiek gezien dat bijvoorbeeld een D66 en GroenLinks. Zie ik niet buigen daarin. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Okay. Hey Wouter, dankjewel voor het bellen, hè? Is goed, Mai. Hey, succes met de post. Met de krant. Met de krant, sorry, ik zeg altijd de post. Ja. Hey, joejoe. Bye. Joejoe. De stelling is, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Wouter is het hier totaal niet mee eens. Die zegt, we moeten ze gewoon lekker daar houden en er moet een hele hoge muur van 20 meter om ze heen en dan komen ze niet meer hier naartoe. Of dat gaat gebeuren, dat betwijfel ik natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. De stelling is dus, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Dus het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. En ik ben ook wel benieuwd of je zegt, ik ben het helemaal mee eens. Het is juist wel goed dat we dit doen. Pak dan ook je telefoon. Dan kan je dan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Harco gedaan. Die zegt, kregen de mensen die zijn afgeslacht een tweede kans? Daar zijn de slachtoffers, daar zijn de getuigen. Dus daar veroordelen naar die maatstaven. Vrijwillig gegaan, dus niet lopen janken. Allemaal duidelijk. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. was right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Nathalie in Broeklia met Thorn op NPO Radio 1. Moeten Nederlandse Syriëgangers terug worden gehaald zodat ze hier een straf kunnen krijgen? Of denk jij dat het beter is als deze mensen in het Koerdische gevangenkamp blijven zitten, maar dan wel hun straf ontlopen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Harry. Goedemorgen, Harry. Harry? Hallo? Hallo. Ja, ik ben geen Harry, maar ik ben Ari. Ari, kijk, maakt niet uit. Welkom, Ari. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Maar, nou, ik ben het falikant tegen. Ik heb al twee sprekers gehoord langs die er ook tegen zijn. Eentje is te soft. Maar Nederland is helemaal soft, zeg ik dan, met een hele hoop dingen. Want er wordt voorgehouden, ja, nee, anders ontlopen ze hun straf, om het zo maar te zeggen. Er gaat een hele delegatie heen. En zo worden de Nederlanders weer voor de gek gehouden. Van, al ons ontlopen ze hun straf. Nou, de grootste straf die er is, dat ze daar blijven zitten. En als je dan, laten we zeggen, van 2013 tot nu geen andere kant bent, dat je zo'n kamp zit. Ja, dan wil je wel graag naar Nederland natuurlijk, zo simpel is het. Maar dat wil maar niet zeggen dat ze daar spijt van hebben. Als je na zoveel jaar, laten we zeggen, nog geen andere inkeer gekregen hebt, krijg je die hier ook niet. En dan is het zielig voor de kinderen. Nou ja, die verantwoordelijkheid hebben ze zelf genomen. En die hoeft de Nederlandse staat niet te nemen. En ze kunnen. Maar een kind heeft bijvoorbeeld daar zelf niet voor gekozen, hè, Ari? Ja, maar goed, ik bedoel, maar er zijn gewoon dingen die je dan zelf de verantwoordelijkheid hebt als ouders. En die kinderen, ja, die horen daarbij. Zo simpel is het. Dus jij denkt dat als een kind er eenmaal daar is geboren, dat die automatisch zo niet meer te vormen is eigenlijk? Dat wordt moeilijk, want weet je, er wordt een zaadje ingeplant van haat tegen alles wat het beste is in die absurde gedachtegangen die die mensen hebben. Dus dat zaadje, dat is al geplant. En dat zie je in het hele Midden-Oosten. Dat zie je. Je weet zelf wat er in de wereld allemaal gebeurt. Als dat zaadje geplant blijft, dan blijft er haat. haat naar het Westen. Want het Westen deugt in hun ogen maar niet. Maar ga je dan nog niet nog meer haat krijgen als je weet dat, dat Nederland zoiets heeft van... joh, stik daar maar. En dat je als kind van bijvoorbeeld Syriëgangers... dat je daar nooit een kans hebt gekregen, bij wijze van spreken? Nou, kijk, ik vind als je... Je hebt al de kans gekregen om een keuze te maken voordat je daar naartoe gaat. Een kind niet? Nee, maar ja, weet je, dus, er wordt altijd weer op dat soort dingen gespeeld. Mm. En dan zeg ik op een gegeven moment, ik vind dat niet reëel. Je bent als ouder, ben je daar verantwoordelijk voor. En niet alleen de staat, laten we zeggen. Dus je hebt je kinderen in die vorm. Ja. Dus de kinderen zijn de gedupeerden eigenlijk van de keuze van de ouders. Ja, dus jij zegt dat, dat de kinderen de gedupeerden zijn van de keuze van de ouders. Maar het wrijvende stuk hieraan is dus natuurlijk dat het dus blijkt dat als ze dus niet hier vervolgd worden of de straf niet, dus niet krijgen en zo'n Koerdische gevangenkamp besluit om alles los te laten en de poorten open te gooien, dan kunnen ze hier ook gewoon komen. Oh ja, maar dat gebeurt toch wel. Want er zijn hier al mensen ontdekt, laat maar zeggen, die uit dat soort dingen voortkomen. Dus, en dan zeg ik, als je ze hierheen haalt, ach, worden ze niet bestraft. Wat krijgen we hier ook? Ik heb een paar sprekers al gehoord, ja, dat is heel duidelijk. Bij keer daarover zijn, dat is hier een lachertje wat je hier als straf krijgt. Ja. Voor dat soort dingen. Dat zijn oorlogsmisdadigers, dat zijn het. En niet anders. Ik heb die beelden gezien, ik weet niet hoe u ze gezien hebt. Dat er zijn gewoon onschuldige mensen, laten we zeggen, die onthoofd worden, ze gevangen genomen worden. Nee, als voorbeeld voor de hele wereld eigenlijk. Zo, dit willen wij. Als je dus niet aan die religie mee gaat doen. Zo simpel is het gewoon. Ja. Dan zeg ik op een gegeven moment, verdien vind ik, naar mijn idee, geen tweede kans. Want die tweede kans, die wordt nu gegeven. Maar die verdienen ze eigenlijk helemaal niet. Dat is mijn mening erover. En Nederland, ja, zeg ik, pak het paspoort af. Dat is heel simpel. Okay. Maar Nederland is wat dat betreft ontzettend soft in een hele hoop dingen. En ik denk, als je dit aan de Nederlandse bevolking voorlegt, dan zeggen ze allemaal, laten daar. Want de straf is daar groter. Net als die man al gezegd heeft van, ja, hier is het dan een hotel ten aanzien van daar. Ja. Ik zou niet in de lik willen zitten, maar ik bedoel, maar het is in ieder geval, het is zo dat je hier in principe een hemel op aarde hebt ten aanzien van daar zo. Kijk, dus de straf is veel groter, laat ze daar lekker zitten. Ja. Dat is mijn idee. En niet duidelijk, denken van, oh, Arie, kunnen ze hier wel weer heen komen. Jij zegt dus eigenlijk dat we te soft zijn en dat de straf voor hun eigenlijk al gewoon... daar zijn is eigenlijk al de straf, zeg je, Arie. Hey, goed dat je belde. Ja. Dankjewel daarvoor. Oké, goed zo. Fijne dag, tot ziens. De stelling is, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Arie zegt, nee, daar blijven. De straf is eigenlijk gewoon al zo'n gevangenkamp. En je hebt er zelf voor gekozen, dus ook niet zeuren dat je terug wil. En dat het allemaal zwaar is daar. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien zeg je, hey jongens, we moeten dit allemaal wel berechten. Want anders lopen ze vrij rond en dan maak ik me juist zorgen over 6 jaar, bij wijze van spreken. Dan kun je ook bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Kees Wijnen gedaan. Die zegt, goedemorgen, mijn mening is lekker daar laten. Hier komen ze natuurlijk door een of andere vormfout op vrije voeten. En dan zijn ze een gevaar voor Nederland. Ze verdienen het niet om terug te keren. Groetjes, Kees Wijnen. En er is ook gebeld door Max. Goedemorgen, Max. Hey, hallo, Mai. Wat mij ontzettend opvalt is dat er ontzettend weinig compassie is. Weinig compassie? Dus jij zegt dat er vooral... kun je dat weer zelf meer toelichten, wat je daarmee bedoelt? Ja, iedereen zegt maar laat ze daar maar in hun slijk ondervallen. En ik denk ik van ja, maar die kinderen, die kunnen er niks aan doen. Ja, de kinderen, dat heb ik net ook al benoemd. Iedereen zegt van laat ze maar godverdomme daar blijven. Ja. Ik denk dat dat niet juist is. Maar jij zegt dan bijvoorbeeld, de Syrië vrouwen, bijvoorbeeld de vrouwen. Vind jij dat die dan wel moeten blijven en dat we alleen de kinderen dan weg moeten halen daarvan uit? Nee. Moeders en kinderen horen bij elkaar. Moeders en kinderen horen bij elkaar. Snap je dan ook dat mensen dat eng vinden, Dirk? Nee, Max, sorry. Oh, sorry, maar Max, excuses. Nee, maakt niet uit. Ik denk dat we gewoon onze best moeten doen om juist die mensen te helpen. Te helpen. En hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Nou, als ze hierheen komen, kun je daar gewoon... ze krijgen een straf en zo. Maar daarna kunnen ze best veranderen, hoor. Ja, nou ja, dat is wel natuurlijk... daar heb je een punt. En kinderen zijn natuurlijk ja eigenlijk in eerste instantie... vooral jonge kinderen nog een ongeschreven blad die je nog kan vormen. Maar je weet natuurlijk ook niet... of ze daar later in gaan verdiepen... als ze horen dat hun ouders daar natuurlijk achter staan. Vind je dat die kinderen dan beter gecontroleerd moeten worden? Dat is maar de vraag dan. Ja, wat zei je, sorry? Als ze daar nog achter staan, is dat maar de vraag. Ja, precies. En nu zitten we ze eigenlijk te veel in een hokje te duwen... dat de kinderen automatisch wellicht ook al geradicaliseerd zijn. Terwijl dat weet je natuurlijk niet. Nee, een kind van 5 of 8... God, die weet niet anders... Maar bijvoorbeeld een kind van 12 wordt het natuurlijk een heel complex verhaal... want die heeft dan ook veel meer dingen gezien. Ja, maar ondertussen kun je daar nog wel wat aan doen, denk ik. Ja. En hoe langer je die kinderen in die kampen houdt, hoe groter de gevolgen, hè? Want dan radicaliseren ze wellicht nog wel meer. Ja, dus ik wil eigenlijk een beetje een soort tegengeluid laten horen... van wat ik van de vorige sprekers gehoord heb, die gewoon... laat ze daar maar rot in de stront zakken en weet ik veel. Maar ik denk dat hun mening natuurlijk is gevormd... door het feit wat we weten tot nu toe, wat de IS allemaal daar heeft verricht. En dat je daar dat is foute boel, ja. Dat is duidelijk. Maar jij vindt wel dat ze een tweede kans verdienen eigenlijk? Zeker. Zeker, oké. Okay. Ja, en ik wil gewoon even een tegengeluid laten horen. Want ik hoor al die lui zeggen van laat ze er maar, doe maar, maakt niet uit. Maar het zijn wel mensen. Ja, en mensen kun je dus veranderen, zeg jij, met goede ondersteuning. Kijk, we hebben natuurlijk overal invloeden van andere mensen. Dan heb ik bijvoorbeeld over religie. Ook in Nederland, hè, de strenge religies. Die worden ook beïnvloed. Ja. Maar ja... Maar er zijn ook een heleboel mensen die eruit stappen. Ja. Ja, precies. Dus mensen die dus later gaandeweg dus besluiten om daar afstand van te nemen... en een nieuw leven te beginnen. En jij zegt vooral dat we ook moeten nadenken aan de kinderen. Dus dat zij misschien nog wel een kans... vooral ook een kans moeten krijgen om een toekomst op te bouwen... en een normaal leven te leiden wellicht. Ja, en wat mij betreft... Ik gun het. Ja, ik gun het ze. Oké. Okay. Ja. En ik heb ook te maken met van allerlei nationaliteiten bij mij waar ik woon. En eigenlijk is er geen enkel probleem. Mm. Nou ja, je hoort natuurlijk veel mensen inderdaad zeggen dat we ze gewoon daar moeten houden. Maar jij zegt gewoon dat... Daar wil ik dus gewoon even een tegenwoord over spreken. Maar naast dat ze een tweede kans verdienen, vind jij dus ook dat ze eigenlijk gewoon wel berecht moeten worden, toch? Lijkt mij. Anders ontlopen ze de straf. Is de vraag, wat hebben ze gedaan of niet gedaan? Maar dat is dus het hele lastige kwestie met het berechten ook. Dat heel veel dingen, tuurlijk. die praktijken die daar zijn verricht... als vooral vrouwen, waarbij dus niet beelden zijn of hard bewijs... dat daardoor ook moeilijker is om ze te straffen... en daardoor ook vaak wat lichtere straffen komen. Ja, omdat die vrouwen natuurlijk ontzettend onderworpen waren aan hun mannen. Hmm, ja, niet alle vrouwen natuurlijk. Zullen er vast ook wel vrouwen zijn die daar ook helemaal... Oh ja, zeker. Ja. Maar toch, die situatie is toch heel anders dan in Nederland. Duidelijk. Hey, Max, ik ga je bedanken voor het bellen. Ik hoop dat ik een beetje een positieve draai heb kunnen geven. Kijk, alle meningen zijn welkom. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Dag, bye. Ja, Max zorgt dus eigenlijk voor een tegengeluid. Die zegt, ik vind wel dat ze dus een tweede kans verdienen... dat is wel even iets anders dan wat ik net heb gehoord. Maar zeker ook een goed punt. De stelling is, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat heeft ook Albert 10 gedaan, die heeft geappt. De Koerden hebben niet de capaciteit om al die tienduizenden mensen te berechten. Ook niet het geld om ze te voeden. Op termijn laten ze hun gevangenen daarom gewoon gaan. En waar blijven die dan? En waar gaan ze dan heen? Kijk, dat is ook nog een kritisch punt. Carl die zegt, goedemorgen, ik begrijp iedereen zijn mening... maar als zo'n IS-vrouw jouw dochter is, wat voor oplossing heb je dan? Want sommige vrouwen worden gedwongen mee te gaan. Uiteindelijk is het maar gissen of een vrouw iets heeft gedaan. Misschien heeft ze helemaal niets gedaan. En stond ze ook niet achter en kon ze niet anders dan meegaan. Er zijn zoveel verschillende situaties. Groetjes Carl, ook goed dat je appt Carl ook. Inderdaad, er zijn natuurlijk verschillende verhalen. En Dirk zegt, Dirk Appelo, hoi Mai, laten we eerst kijken waar de haat richting het Westen vandaan komt en dan beslissen of iemand terug mag komen of niet. Ja, de stelling is dus, het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Ilhem B. Die staat vandaag eigenlijk voor de rechter. Het zou kunnen dat er dus meer Syriëgangers dus binnenkort naar Nederland komen om ook een straf te krijgen. Maar is dat een goede zaak? Dat is mijn vraag voor jou. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Janice met I Love Your Smile op NPO Radio 1. Moeten Nederlandse Syriëgangers terug worden gehaald zodat ze hier een straf kunnen krijgen? Of denk jij dat het beter is als deze mensen in het Koerdische gevangenkamp blijven zitten, maar dan wel hun straf ontlopen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En in 2017 bezocht de Belgische journalist Rudy Franks het Syrische vluchtelingenkamp Ain Issa in de hoofdstad Raqqa. Daar sprak hij ook met Ilhem B., die toen onder de verzonnen naam Aisha vertelde over haar ervaringen in het kamp. Ik zou graag terug naar Nederland willen gaan voor de welzijn van mijn kind. Dat is het enige waar ik nu aan denk. School, mijn kind, zijn welzijn. Nu heb je een kindje? Ja. Eentje of? Ja, ik heb één zoon en ik ben nu ook inmiddels zwanger. Want zie, de winter gaat eraan komen, we slapen op de grond, we hebben geen matrassen. We zitten met zoveel, loop je allemaal ziektes rond. Dus het enige waar ik aan denk is nu gewoon zijn welzijn. Heb je spijt dat jullie vertrokken zijn naar hier? Nee, het was eigenlijk een school voor mij. Ik heb veel geleerd. In Nederland zie je niet veel van de buitenwereld. Ja, maar je zat binnen, je zat opgesloten. Ja, maar toch, je ziet dingen, je maakt dingen mee. Bijvoorbeeld dat er een raket op je huis afkomt, dat is al een hele levenservaring meer dan dat iemand in Nederland heeft. Ja. En dat ik denk dat niemand die levenservaring wil om een raket te zien afschieten op je huis. Ja, natuurlijk, ik heb spijt van bepaalde zaken, maar ergens heb ik geen spijt, want waarom? Het heeft mij verder weggebracht. Ilhem B. dus, en die is vandaag verschijnt ze voor de rechter. In Nederland. En daarom is ook de stelling: het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ook kun je een voice-appje sturen. Dat heeft ook Mahelia gedaan. Goedemorgen met Mahelia. Nou, ik wilde heel even snel reageren op dit alles. Ik vind ten eerste dat iedereen een tweede kans verdient. Want zo gaan we ook niet om met mensen die in Nederland geboren zijn. Mensen die op ons lijken. Daar gaan we in de meeste gevallen ook heel anders mee om. En ik denk dat wij als mensen moeten leren om dezelfde liefde te hebben voor mensen die tegenover ons staan wat dat soort dingen betreft. Die anders zijn dan wij, ergens anders vandaan komen, die er anders uitzien, die in andere dingen geloven. Die mensen verdienen ook een tweede kans. En in dit geval, als je dat zou doen, kan je altijd nog beslissen het op een bepaalde manier te doen om bijvoorbeeld de mensen in Nederland alsnog te beschermen, mocht het toch anders lopen dan hoe we willen. Want niet iedereen valt te veranderen. De meeste mensen kunnen het, maar niet iedereen zal het lukken. Nou, en dan kan je altijd nog daarna optreden daarop. Dus ik vind dat iedereen gewoon een kans verdient. En kijk het aan, hou ze goed in de gaten. En gaat het alsnog niet de goede kant op, dan kan je altijd nog inspringen. Ik denk dat dat veel makkelijker is dan, en veel menselijker is dan laat ze maar allemaal daar stikken, weet je, dat soort zaken. Zo hoeven wij niet te zijn. En zo horen we niet te zijn. Ik vraag me eigenlijk af waar die hardheid vandaan komt. Want wanneer het je eigen broer is of kind is die behoorlijk in de fout is gegaan, we hebben dat allemaal wel eens meegemaakt van dichtbij, denken we ook niet heel snel, bekijk het maar. We willen altijd nog een beetje helpen. En daarna altijd nog een klein beetje. En natuurlijk hebben we allemaal een grens en trekken we een streep. Maar dat trekken we niet zomaar. Dat trekken we op een gegeven moment. Dus geef deze mensen ook nog een kans. Voice heb je dus van Mahelia, dankjewel. De stelling is: het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. En er is dus gebeld door Dirk. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Nou, ik vind dat ze daar moeten blijven. Jij vindt dat ze daar moeten blijven. En waarom? Ja, nou kijk, weet je, dus, die kinderen zijn al verpest. Ze wouden zelf die meiden hier vandaan. Die zijn er achter die mannen aan gegaan. En dat zit zo daar in die kinderen daar of zo. Maar je kan het natuurlijk niet zeggen dat die kinderen al verpest zijn. Dat is toch niet zo? Want vooral ja, kinderen tussen de leeftijd en met 3 jaar. Zeker. Als jij een jonge hond hebt, die maak je vals. Die blijft zijn hele leven vals. Hm. Ja? Die zal nog eens een keer wat minder worden. Maar kijk, als ze hier in Nederland komen, hè, wat voor straf krijgen ze? Ja, je vindt de straf eigenlijk te mild in Nederland. Ja. Ja, ik heb zelf ook vastgezeten. Nou, als jij goed je best doet, krijg je een band om je heen, maar je eerder naar huis. Hè? Doe je dat 3 maanden tot je daar goed gaat. Na die 3 maanden ga je weer een paar dagen naar huis. Hè? En op de duur, dan heb je geen band meer om. Mm-hmm. Je moet je alleen maar terugkomen om te melden. Ja. Het is wat je ook inderdaad zegt, na die tijd gelden er nog enkele strenge voorwaarden, zoals een enkelband inderdaad, nadat je in de gevangenschap hebt gezeten. Niet bij de grens of een vliegveld komen en geen contact hebt met voormalige medegedetineerden uit de terrorismeafdeling. Maar jij zegt dat het moeilijk te controleren is eigenlijk. Ja, dat is niet te controleren. Echt niet. Dat gaat ook gewoon niet. Okay. En ik vind gewoon die ouders, die lopen nou te janken door die... Ja, op de televisie en zo, pas de dochter dit en de kamer dit voor die kind. Nou, als ze dat zo erg vinden, pakken ze vliegtuig, dan gaan ze er ook maar heen. Oké. Okay. Want wij kunnen ons landje, hè, nog meer mensen binnenhalen. Wat hebben wij eraan? Hebben wij straks helemaal niets geen ruimte maar meer? Maar ja, het zijn wel gewoon Nederlands officieel, hè? Dus dan... Oké, maar ze hebben toch gekozen om daarheen te gaan? Jawel, maar je kan natuurlijk toch ook soms spijt hebben van een keuze? Ja, oké, maar kijk, als ik iemand doodschiet, kan ik ook wel zeggen, ik heb spijt. Dat is waar. Ja, dat kan iedereen natuurlijk zeggen. Ik heb zelf ook dingen gedaan. Ik heb zelf ook vastgezeten. Ja. Ik heb langer vastgezeten als vroeger. Als mensen die nu zitten, hoor. En mag ik vragen hoe lang je hebt vastgezeten, Dirk? Ik heb 7,5 jaar vastgezeten. Dat is pittig, ja. En dat is niet alleen dat, maar ik heb mijn wollen haast gehad terug moeten vechten. Maar heb je het gevoel gehad, bijvoorbeeld dat in de gevangenschap, dat je daarvan hebt geleerd, bij wijze van spreken? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan de tijd krijgt om daar dan over na te denken. Tuurlijk heb je er wel wat van geleerd. En ben je dan veranderd ook daarna? Ja, ik ben weer gewoon gaan werken. Hè? Ik heb de andere kant gezien. Maar dan kun je natuurlijk ook als IS-vrouw dat misschien ook ervaren, toch? Nee, die, daar zit heel ander volk in. Ik heb ook tussen mensen... Maar ja, dat weet je natuurlijk... Ja, oké, je hebt natuurlijk wel met mensen misschien gepraat in de gevangenis erover. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Het is een beetje lastig. Als jij in de gevangenis zit, hè, dan heb je zoveel tijd... om nog contact met de buitenwereld. Dat wil jij niet weten. Nee. Dat is zoveel nog. Die jou helpen om contact met de buitenwereld te krijgen. En als jij drugs of rotje binnen wil hebben om je pijn te verzachten, hè, dat kun je één keer in de 3 maanden zat binnenkrijgen. Mm. Nou, Dirk, goed dat je nog even belde. Ik ga toch nog even door naar de volgende, want er zitten nog een paar mensen in de wacht. Dankjewel. Het is goed dat de seriegangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Ik heb ook Charlotte aan de lijn. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Mai. Ja, ik heb ook. Ik weet je, ik sta een beetje ambivalent tegenover, maar toch vind ik dat geradicaliseerde vrouwen die naar Syrië gaan om daar bewust ook zwanger te worden van deze geradicaliseerde mannen, hè, om maar zoveel mogelijk kinderen te produceren. Ik vind het eigenlijk dermate misdadig dat ik denk, ja. Deze vrouwen of deze mensen moeten gewoon hard gestraft worden. En er zal wel verschil zijn in de mate hoe degene die daar zich bevindt zich gedragen heeft. Er zal werkelijk wel verschil in zijn. Maar toch, dit is zo misdadig en daar moet je niet lichtzinnig over denken. Nee. Weet je wat het namelijk is? Wanneer men in Nederland berecht wordt, de straffen zijn hier of de manier van straffen is enorm mild. En de gevangenissen zijn natuurlijk, wat ik zo al wel eens gezien heb en wat informatie heb ingewonnen, redelijk comfortabel. Hè? En dat hoor je dus ook van de vorige bellen, dat hij dat ook beaamde. Het enige waar je mee zit, is met de hele jonge kinderen. Die zou je naar Nederland kunnen halen om te deprogrammeren. Dat ze weer een kans krijgen in de samenleving. Maar nou heeft Max natuurlijk net gezegd, van ja, maar ja, daar horen natuurlijk moeders bij. Je kan natuurlijk niet alleen de kinderen van die moeders afpakken, toch? Ja, maar die moeders, die hadden ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. Die moeders, dat vind ik eigenlijk geen excuus. Goede moeders. Nee, oké. Okay. Maar ja, je kan natuurlijk ook... Ze gebruiken hun kinderen voor deze misdaden. Dat is het bewuste doel geweest. Om die kinderen gezet kunnen worden voor het jihad. Charlotte, kan je je telefoon iets meer aan je oor doen? Want hij kraakt een beetje. Oh, sorry. Ik heb een vervelende telefoon, hè? Ja. Maar kun je mij nu wel goed ja, verstaan? Ik hoor je luid en duidelijk. Nou ja, weet je, die vrouwen hebben bewust die kinderen gekregen om het jihadisme... En dat vind ik ook een hele misdadige actie. Om op deze manier een kind op de wereld te zetten. Dus ik wil de kinderen wel heel graag een kans geven. Laat deze kinderen terugkomen. Maar die vrouwen niet, die dus eventueel gehersenspoeld zijn door een man waar ze verliefd op zijn geworden. Nee, precies. Nee, helaas. Weet je, ik denk dat het ook een potentieel gevaar gaat vormen. Maar als is het ook niet gevaarlijk als je dus niet berecht en dat, hè, zodra de poorten open zijn, dan kunnen ze altijd nog besluiten om terug te gaan? Dat is inderdaad een potentieel gevaar. Daar heb je gelijk in. Het is net zo gevaarlijk als dat je ze hier berecht en in de gevangenis zet en dat je hoopt dat het misschien beter wordt en dat ze misschien minder geradicaliseerd zijn. Dat klopt. Nee, het is ook niet zo'n hele eenvoudige kwestie. Ik weet ook niet hoe de Koerden deze mensen op wat voor manier die op bestraffen. Ik weet natuurlijk wel dat in die regio de gevangenschap niet comfortabel is natuurlijk. Dat is zeker niet zo. In ieder geval niet vergelijkbaar zoals hier in Nederland. En ik vind helaas in Nederland soms zo ongelooflijk mild gestraft wordt. Dat is bijna onverdraaglijk, vind ik. Dus er moet eigenlijk een strengere straf sowieso komen. Zeker. En de gevangenis moet eigenlijk wat zwaarder zijn, zeg je eigenlijk, hè, Charlotte? Ja, zeker. En ik vind dus de kinderen waar nog de mogelijkheid is om ze te deprogrammeren, die moet je ten alle tijde de kansen geven hiervoor. Want die kunnen natuurlijk daar niets aan doen. Ik heb inderdaad wel documentaires gezien dat kinderen echt, het is walgelijk, met geweren lopen en werkelijk een agressief gedrag vertonen. Ja. Maar dat kun je die kinderen niet kwalijk nemen. Die weten niet beter. Duidelijk, Charlotte. Je hebt je punt gemaakt. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, Mai. Tot ziens. Dag. Dag. Het is goed dat seriegangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Ook Reiner Knoops heeft nog een voice-appje achtergelaten. Goedemorgen. Het gaat vanochtend over het terughalen van IS-dames en hun kinderen. En ik denk dat het onmogelijk is om mensen daar ter plaatse te deradicaliseren. En ik denk dat het voortbestaan van deze kampen een ongelooflijk goed propagandamiddel voor groeperingen als IS is. Dus ja, ik denk dat voortbestaan van die kampen een groter kwaad is en meer ellende aanricht op de lange termijn als het terughalen en deradicaliseren van deze mensen. Ook nog een appje via de NPO Radio 1 appje van Jeroen. Het probleem is natuurlijk veel complexer. Het radicaliseren is een onderdeel van oorzaak-gevolg. Zolang het Westen niet erkent dat ze onderdeel van de oorzaak zijn, kunnen we de problemen daar niet oplossen. Tot zover dit eerste uur. Tot zo, na het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tientallen websites van de overheid voldoen niet aan de richtlijnen voor digitale beveiliging. Dat heeft Trouw onderzocht. Het gaat om websites van onder meer de Belastingdienst, GGD's en waterschappen. De krant meldt dat dat komt doordat deze websites een makkelijk te vinden openbare pagina hebben waarop een beheerder kan inloggen. Daardoor zijn de sites kwetsbaar voor hackers. De websites maken gebruik van het managementsysteem WordPress. Maar dat systeem is ontworpen voor bloggers en voor veel mensen eenvoudig te bedienen. Amerikaanse miljardairs als Amazon-topman Bezos en Tesla-oprichter Musk betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica. Volgens de onderzoekers zitten er zelfs jaren bij waarover deze mannen helemaal geen inkomstenbelasting betaalden. En meer miljardairs in Amerika betalen niet of nauwelijks. Ze komen ermee weg door hun inkomsten op papier laag te houden. Door bijvoorbeeld veel geld te schenken aan goede doelen. In heel Europa stijgt de prijs van karton en andere verpakkingsmaterialen met 30-65%, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest zelfs voor een tekort. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Een voormalig apotheker uit de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het opzettelijk ruïneren van ruim 500 doses coronavaccins. De man heeft toegegeven dat hij de Moderna-prikken afgelopen winter expres urenlang uit de koelkast had gehaald van een ziekenhuis in de stad Grafton. Volgens de man zijn de vaccins een product van de duivel. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 12 graden. Komende dag weer zonnig met temperaturen van boven de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. Je kan nog steeds meepraten via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Maar eerst de onderwerpen waar je meer over gaat horen in het nieuws vandaag. Vandaag stuurt Nederland 90.000 vaccins van AstraZeneca, inclusief naalden en spuiten, naar Suriname. Dit omdat het land gebukt gaat onder een grote coronagolf. En het kan zijn dat je vandaag veel kinderen buiten ziet spelen. Het is namelijk de Nationale Buitenspeeldag. En verder nemen vandaag demissionair minister Ollongren en minister Koolmees het Zwart Manifest in ontvangst. Dit manifest is opgesteld om institutioneel racisme tegen te gaan en de zwarte emancipatie in Nederland te bevorderen. En nu gaan we het hebben over hoe de samenleving rekening houdt met mensen met een lichamelijke beperking. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de mensen met een lichamelijke beperking en hun rol in de samenleving. Deze week kwam er een rapport naar buiten met de resultaten. Onderzoeker Lotte Vermeij schreef mee aan het rapport. Wij vroegen aan haar wat de aanleiding was. Wij hebben willen onderzoeken hoe het eigenlijk komt dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel minder op publieke plekken komen. Dus zoveel minder participeren in het publieke leven. Dus we weten dat het in Nederland al best wel lang belangrijk gevonden wordt dat iedereen meedoet aan de samenleving. Maar aan de cijfers van het niveau is dat, zien we eigenlijk dat er geen verbetering in optreedt. Dus mensen met een lichamelijke beperking, en met name dan met een ernstige lichamelijke beperking, die nemen dus veel minder deel aan het leven. En dat is nog belangrijker natuurlijk, ze voelen zich ook niet in staat om deel te nemen zoals ze dat willen. In ieder geval een groot deel daarvan. We wilden dit nu eens bekijken vanuit mensen met een lichamelijke beperking zelf. En dan hebben we natuurlijk geprobeerd een beetje een dwarsdoorsnede van deze groep te ondervragen. Van, wat zijn nou de barrières waar jullie tegenaan lopen? Wat maakt het nou zo lastig? En dan krijg je natuurlijk een veel breder en completer beeld dan alleen maar fysieke barrières. Het onderzoek is dus gedaan in samenwerking met een groep mensen met een lichamelijke beperking. Lotte Vermeij legt uit dat de barrières die zij hebben lang niet alleen fysieke barrières zijn. Ja, nou ja, het gaat natuurlijk om een optelsom van barrières waar mensen mee te maken hebben. En het gaat dus niet alleen maar over dat plekken klein zijn en of dat er een hoge drempel is. Het gaat ook over sociale toegankelijkheid. Ook dat is iets wat in deze studie heel duidelijk naar voren komt. Dat ook als er praktische barrières zijn, dat het dan nog ook wel heel erg uitmaakt hoe andere mensen zich daarin opstellen. Er zijn heel veel mensen heel prettig en behulpzaam en alles. Maar mensen hebben ook wel te maken met situaties waarin ze heel erg moeten strijden eigenlijk om voor bepaalde uitzonderingen in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld om de blinde geleidehond mee te nemen. Of om als je in een theater zit, dat je naast je gezelschap mag zitten. Ook dat is een punt wat herhaaldelijk terugkwam. Nou, dat zijn ook dingen die natuurlijk niet gelijkwaardig zijn. Dat zouden wij ook niet leuk vinden. Zeker niet als het keer op keer iets is waar je voor in de clinch moet. Ja, het gaat niet alleen om verbeteringen in de voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Toch valt daar ook nog veel aan te doen, volgens Rick Brink. Hij is adviseur voor organisaties die inclusief willen worden. Hij strijdt al jaren voor een toegankelijk Nederland voor iedereen. Dan zie je gewoon dat mensen met een lichamelijke beperking echt op heel veel terreinen nog onvoldoende kunnen meedoen. Omdat gebouwen vaak niet toegankelijk zijn. Met name in de horeca, waar ze echt toch wel vastlopen en tegen drempels aanlopen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het plein in Den Haag, hè, dat is het plein achter de Tweede Kamer. Er zitten allerlei kroegjes en cafeetjes en restaurantjes. Ja, daar is maar één accommodatie waar een inclusief toilet is. En dat vind ik wel heel weinig. Het gaat ook heel erg over buurthuizen, sportaccommodaties. Toch ook wel het openbaar vervoer, hè, wat ook nog niet lang niet overal toegankelijk is. Nou, dan heb je zo een aantal facetten te pakken waar we nog heel veel dingen te doen hebben. Het onderzoek van het Sociaal en Cultuurplanbureau toont dus aan dat wij in Nederland nog meer kunnen verbeteren voor mensen met een lichamelijke beperking. De resultaten laten zien dat deze groep mensen niet mee kunnen doen aan de samenleving zoals mensen zonder een beperking. Is Nederland hier dan niet goed op ingericht? Of kunnen we dat wel? Of is dat eigenlijk helemaal niet haalbaar? Ik praat graag een beetje door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt mij bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ik ben enorm benieuwd misschien naar je eigen ervaringen, maar ook hoe je zelf kijkt naar mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. sky, I'm no Mars. Could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be? Could you? Prince met The Most Beautiful Girl in the World op NPO Radio 1. De vraag is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien hou je er zelf heel erg veel rekening mee. Of heb je eigen ervaringen dat je merkt dat het helemaal niet goed geregeld hier is in Nederland. Bellen kan dus aan 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is dus ook gebeld door Ingrid. Goedemorgen, Ingrid. Goedemorgen. Ik belde om te zeggen, ja, het is haalbaar om rekening daarmee te houden. Als je ziet, een goed voorbeeld, mobiele telefoons heeft een voice-over. Als je die inschakelt, dan kan je met je telefoon over de scherm vegen. En dan wordt alles uitgesproken. Als je nu deze dagen een nieuwe wasmachine gaat kopen, werkt het met een display. Daar zit geen voice-over aan. Als je een nieuwe ijskast koopt, als je een nieuwe energiemeter koopt, als je een nieuwe thermostaat koopt voor je woning, dus die werkt allemaal digitaal met een display. Het is allemaal dingen, zelfs koffiezetapparaat, die werkt met een display. En dan zit daar geen voice-over aan. Die techniek is er. Als je een navigatiesysteem kan kopen voor mensen die willen wandelen of fietsen, dan zit er voice-over in terwijl je aan het wandelen bent. Mm-hmm. Maar het gebruik van het navigatiesysteem om een adres in te stellen, zit er geen voice-over in. Als je kijkt naar websites van bedrijven, die overheid roept in het begin van de coronaperiode, oh, bedrijven, jullie moeten zorgen dat je zoveel mogelijk online verkopen. Maar dat is 3,5, 4 miljoen mensen met een beperking die niet gebruik kan maken van die websites. Yeah. Omdat die websites niet toegankelijk is voor blinden en slechtzienden en anders mensen met een andere leesbeperking. Ik heb in de coronatijd nu nog steeds proberen een broek te kopen online. Of ondergoed te kopen bij Hunkemiller. Waar dan ook. Onmogelijk. Die websites zijn zo slecht. Als je die mensen bel om te zeggen van luister, wil je iets van die website doen? En Ingrid, want je zegt die websites zijn dus slecht. Wat doet dat met jou als je het gevoel hebt dat je niet verder kunt? Ik probeer het netjes te houden. Maar als ik een bedrijf moet bellen om te zeggen luister, ik kan niet gebruik maken van jouw website omdat ik blind ben. Of dat mijn sokken te lang is, of dat mijn sokken te kort is. Ik voel mij zo vernederd. Ja? Stel eens voor dat jij als vrouw naar een bedrijf gaat en zegt, mag ik hier komen werken als kraanmachinist? Maar ik ben wel vrouw, vind je dat erg? Ja, dat is ja. Ja. Snap je? Ja. Waar zijn wij mee bezig? Die overheid die roept, wij moeten van het gas af. Wij moeten van het gas af. Bedrijven moeten snel aan de gang om nieuwe technologie te ontwikkelen. Gasfornuis en zo, wat elektrisch werkt. Als je een nieuwe gasfornuis kan kopen, die elektrisch werkt, die werkt met de display. Ja. Dus er geen voice-over aan. Overheid. En met een voice-over, hè, want je bent zelf blind, zeg je, dan is jouw leven al een stuk makkelijker eigenlijk, hè? Dat kan ik volledig normaal functioneren. En dat is bizarre dagelijkse producten die je dagelijks nodig hebt in huis om te koken. Bij energiemeter krijg je prachtige energiemeter ja. met display. met een app die helemaal niet te gebruiken is. Zijn er ook nog wel andere dingen waarvan je denkt, hey, daar zouden we wat meer rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld, want we hebben nu voornamelijk over voice-overs of mensen die dus inspreken voor jou. Zodat je dus weet waar je op drukt, bijvoorbeeld met een wasmachine of vaatwasser. Zijn er ook andere dingen waar je dan tegenaan loopt? Misschien de manier hoe de maatschappij kijkt naar mensen bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking? Ja, om een goed voorbeeld te noemen. De overheid roept de afgelopen jaren, wij moeten 1 miljoen woningen bouwen in de aankomende 10 jaar. En over 10 jaar, als die woningen er staan, dan gaan ze zeggen van, wat wij niet hebben gedaan, was om die woningen toegankelijk te ontwerpen. Als wij die woningen toegankelijk hebben ontworpen, dan hoeven wij het nu na 10 jaar niet weer aan te passen. Mm. Als je dagelijks wordt daar stations en gemeentehuizen opgeleverd, zonder om het toegankelijk te ontwerpen. En na die oplevering van zo'n gemeentehuis of zo, een kantoor of een bedrijfspand of wat dan ook, gaan ze die woning toegankelijk maken of die gebouw toegankelijk. Als je dat doet bij het ontwerp van het gebouw, dan hoef je dit niet aan te passen, kost je hem geen geld. Ingrid, is het misschien ook een oplossing om aan bijvoorbeeld te denken dat ook bedrijven veel meer mensen met een lichamelijke beperking moeten aannemen binnen het bedrijf, zodat ze ook wat meer kunnen begrijpen? Dat het misschien nog te ver voor sommige mensen ligt, bijvoorbeeld? Ja, dat wel, maar ook, kijk, tel uit je winst. Mensen, gemak dient het mens. Als jij als vrouw nu naar het station gaat, en je zou, ik noem dat als een eenvoudige voorbeeld, dan moet je met je kinderwagen roltrap op, roltrap af, en trappen op en trappen af. Als je zo'n station toegankelijk zou ontwikkelen of ontwerpen, dan zou je dat niet hebben. En die gemak dient het mens. Dan zou je als vrouw met een kinderwagen daar ook geen last van hebben. Ja. Nou is die vrouw natuurlijk, niet alle vrouwen, maar je hebt ook vrouwen die over het algemeen natuurlijk dan geen beperkingen hebben. Maar het is inderdaad ook een onderwerp wat heel vervelend is voor vrouwen, waar ze tegenaan lopen zodra ze dus eventueel een kind hebben. Hey Ingrid, ik ga je bedanken voor het bellen. En goed voor mij ook om daar veel bewuster mee om te gaan. Oké, dank je wel. Tot ziens. De vraag is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Ingrid zei, ze is zelf blind, dat er dus verschillende methoden zijn, zoals dus voice-overs, dus mensen die inspreken voor haar. Dat kan altijd met de telefoon, maar er zijn natuurlijk veel meer machines die dat ook eventueel kunnen overnemen. En zij denkt dus dat het wel haalbaarder is, of haalbaar is, en dat we daar zeker rekening mee moeten houden. Dus mijn vraag voor jou is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien doe je dat zelf al heel erg, dat je veel rekening houdt met anderen. Of misschien ben je ervaringsdeskundige en kun je daar ook goed over praten en ons vertellen wat daar zo lastig aan is. Er is ook gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Mai. Jij haalde aan het woord beperking. Ja. Nou ja, ik denk dat je een grof onderscheid kunt maken tussen lichamelijke beperking en geestelijke beperking. Zeker, ja. Denk ik wel, hè. Onder geestelijke beperking rangschik ik natuurlijk ook een verstandelijke beperking. Mm-hmm. Waar ik niet aan gedacht had, vind ik heel goed, waar de vorige beller memoreerde, namelijk ook een visuele beperking, auditieve beperking, uiteindelijk toch een lichamelijke beperking. Om naar jouw vraag te gaan, ik denk dat het antwoord hierop van mijn kant is nee. Het is niet haalbaar, zeg jij. Ik denk dat wij met al onze goede voornemens binnen ons vermogen proberen zoveel mogelijk daarin tegemoet te komen, maar dat het lang niet lukt. Hmm. Dat denk ik. En toch, als je erover nadenkt, want het schijnt dat 2,3 miljoen mensen met een matig of ernstige fysieke beperking leven hier in Nederland. Dat is 1 op de 8. Ja, veel. Dat is ongelooflijk veel. Dan zou je toch denken dat heel veel mensen er baat bij hebben. En dat we daar toch een oplossing voor moeten bedenken. Ja. En dat ze zich ook heel erg betrokken bij voelen. Hè? Want het is natuurlijk dat... Dat onderzoek dat laat ook zien dat niet alleen dat de voorzieningen niet goed zijn, maar ook dat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet begrepen worden. Ja, terecht. Ik denk maar dat het al heel lang speelt. Nogmaals, ik heb het wel eens ooit eerder gezegd in programma's van jullie en meer mensen met mij. Zoveel jaar geleden hadden we de financiële crisis. We zijn daar wel bovenop. Maar toen zijn de bezuinigingen, die zijn toegekomen. Er is op heel veel dingen bezuinigd moeten worden. Onder andere verzorgingstehuizen voor bejaarden. Hè? Ja. Maar wat was nou eigenlijk mijn punt? Wat gaf jij nou net aan? Of het haalbaar is om overal rekening te houden met lichamelijk beperkten. Daar hebben we het dus over. Ja, nou ja, ik denk dat het naar vermogen geprobeerd wordt, maar het is denk ik toch uiteindelijk een financiële kwestie. Ah. En jij, Ojane, jij had het net over met Ingrid, over zouden bedrijven, hè, normale, gewone bedrijven, mensen met een arbeidsbeperking, arbeidshandicap, niet in dienst moeten nemen. Ja, dat ik denk dat dat misschien een goede oplossing kan zijn. Want dan kun je ook met die mensen ook... ben je in gesprek. Zij kunnen ook natuurlijk delen waar zij tegenaan lopen. En je leert er enorm veel van. Plus, het is ook belangrijk dat het werk inclusief wordt. En dat daar vallen zij natuurlijk ook gewoon onder. Ja, helemaal ben ik het met jou eens. Het vorige kabinet heeft hier werk van gemaakt. Jij kunt het op jouw redactie en de ervaren redactieleden navragen, delen die informatie. Maar het vorige kabinet heeft getracht om daar heel veel werk van te maken. Die wilde dus zo hebben dat mensen met een beperking, er is een subsidie voor vastgesteld, dat mensen met een beperking in dienst zouden kunnen komen zoveel mogelijk bij normale, gewone bedrijven. Ja. Maar, ik weet niet of jij het nog weet, daarvoor moest van dat kabinet moesten de sociale werkplaatsen, waar mensen die speciaal bedoeld waren en bestemd voor mensen die in een lager tempo konden werken, toch hun dagbesteding konden hebben en dienstbaar zijn aan de samenleving, wel met een lagere uiteraard productiecapaciteit, maar die sociale werkplaatsen zijn allemaal weggehaald uit ons land. Met de bedoeling dat de drempel van gewone bedrijven verlaagd zou worden en die mensen zouden kunnen instromen in een zogenaamd normaal bedrijf. Dat is allemaal weggehaald. Ja. Dus de stap naar een gewoon bedrijf, tussen aanhalingstekens, hè, voor deze mensen, waarin zij volledig zouden kunnen meedraaien, die stap is helemaal weg. Daar ligt een vacuüm. En dat is een feit. Met andere woorden, die mensen die zitten overwegend, denk ik, in een vacuüm. En daarom denk je dat het ook, doordat het ook misschien niet haalbaar is om overal rekening mee te houden. En dat dit ook misschien een van een grote obstakel is eigenlijk. Nou, sowieso. En dan hebben we het nog niet gehad over de mensen met een minder validiteit, minder valide zijn, zoals de bejaarden. Ja. Nou, noemde je trouwens ook nog, Frank, je had het net over geestelijke en lichamelijke. Nou, lijkt het voor geestelijke beperkte daar genoeg ruimte voor te zijn? Ik denk inderdaad dat mensen met een geestelijke handicap, een psychische handicap, dat daar meer ruimte is om en aandacht en verzorging, dus geestelijke verzorging, om voor hun geestelijke gezondheid, die ruimte is er denk ik meer. Waarom? Deze mensen kunnen vaak ambulant geholpen worden. Lukt het niet, dan zijn er altijd nog intramurale instellingen waarin zij tijdelijk opgenomen kunnen worden. Hè? Maar bij de mensen met een lichamelijke beperking, daar heb jij niet over het al overwegen niet genoeg aan anderhalf uur per week hulp aan huis in de huishouding. Plus dat die mensen overwegend heel veel thuis zitten, durven de straat bijna niet op, bang dat ze vallen. Bezoek overwegend aan die mensen neemt af als die mensen ouder worden. Maar andere woorden, de eenzaamheid sluipt er bij die mensen in. Dus er is nog genoeg te doen. En ik denk dat wij met z'n allen van goede wil zijn. Maar concreet is nog onvoldoende, denk ik. En het kost veel geld, hè? Ja, ja. Duidelijk, Frank. Je hebt je punt gemaakt. Ja. Dank je wel weer voor het bellen. En bedankt weer, hè? Jij bedankt, Frank. Groetjes. Tot ziens. Dag. Ja, mijn vraag is, is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkte? Bellen kan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Waar ligt het dan aan, hè? Dat het allemaal toch niet zo goed geregeld is? Lijkt zo te zijn, volgens onderzoek van Sociaal en Cultuur Planbureau. De vraag is dus, is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijk beperkte? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen zoals Jan Bies. Die zegt, goedemorgen, helaas is dat niet mogelijk. Groetjes, Jan. Of je kan bellen, dus 0800-1121. Jennifer Lopez met Waiting for Tonight op NPO Radio 1. Het onderzoek van het Sociaal en Cultuurplanbureau toont aan dat wij in Nederland nog meer kunnen verbeteren voor mensen met een lichamelijke beperking. De resultaten laten zien dat deze groep mensen niet mee kunnen doen aan de samenleving zoals mensen zonder een beperking. Is Nederland hier dan niet goed op ingericht? Kunnen we dat wel of is dat geen haalbare opdracht? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En Rick Brink is adviseur voor organisaties die inclusief willen worden. En hij zet zich in voor de lokale inclusieagenda. Veel gemeenten hebben namelijk wel de intentie om bij te dragen aan de toegankelijkheid. Maar hier komt meestal weinig van terecht. Aan ons legt hij uit wat een inclusieagenda inhoudt. Een lokale inclusieagenda is een agenda waarin je dingen noteert en die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Een lokale inclusieagenda wordt opgesteld door de gemeente. De gemeente is de overheidslaag die het dichtst bij mensen staat. Hè? Het dichtst ook bij de leefomgeving van mensen. De lokale inclusieagenda's gaan vaak over beleid als het gaat om spelen voor kinderen met en zonder beperking. Hè? De openbare speeltuintjes. Het gaat vaak over woonbeleid. Het gaat vaak over de inrichting van de openbare ruimte. Dus hoe richten we de straten in? Het is altijd belangrijk om aandacht te hebben voor alle mensen met een beperking. En dus ook visueel beperkt, hè, als je blind bent of doof. Nou, en daar gaan die lokale inclusieagenda's over. Ja, de vraag voor jou is dus: is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen zoals Lina. Die zegt, ik begeleid zelf mensen met een beperking en er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor hen in Nederland. Openbaar vervoer is niet ideaal, maar daarentegen hebben zij recht op vervoer met een busje. Zij worden gehaald en gebracht naar huis als zij ergens heen willen. Zo is het in ieder geval in Amsterdam. Ik hoor ze niet klagen. Integendeel, heel goed geregeld. Ja, de vraag is dus, is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? En daar is ook door gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Ja, goedemorgen. Je bekijkt het vanuit een andere hoek. Ik vind dat mensen nogal positief reageren op de goede wil van mensen. Maar daar heb ik mijn twijfels over. Oh, waarom? Nou, als je nagaat, het zou moeten beginnen bij respect en acceptatie. Mm-hmm. Als je daarvan uitgaat, dan kan je een heleboel en dat kost geen cent. Ja. Maar als het dan een reportage... Maar, want respect en hè, want je zegt dat het kan een heleboel en dat daar is geen cent voor nodig. Ja. Waaraan merk je dat er dan geen respect aan is, bijvoorbeeld? Nou, een voorbeeldje. Ik zag een tv-reportage waarin een invalide man met een invalide wagen met een bus mee wilde. En die werd door de buschauffeur uitgescholden voor mafketel. Ja, dan ben je toch wel heen en zeg. En dan kan je van allerlei dingen bedenken. Maar als dan mensen zich zo gedragen, dan lukt het niet. En ik heb zelf dan weliswaar een andersoortige lichamelijke beperking. Ik heb een probleem aan mijn gezicht. En daardoor ben ik ook door mensen regelmatig bijzonder brutaal en slecht behandeld. Mag ik vragen, Henk, wat het dan is op je gezicht bijvoorbeeld? Ja, een wijnvlek. En dat schijnt met kennelijk toch het recht te geven om je als minder te behandelen. Heb je dan het gevoel dat je ook veel meer bekeken wordt? En dat ook een heel... Dat is de laatste tijd wat minder. Ik heb wel gehad dat joelende de kinderen achter me aanliepen, maar uitschold. En dat mensen op straat me aanspraken en van allerlei vragen stelden. En, maar vind je vragen dan ook vervelend? Want ik kan me voorstellen dat kinderen bijvoorbeeld willen vragen wat het dan specifiek is. En dan kun je natuurlijk uitleggen wat het dan is. Ja, maar dan kan je niet 5 keer op een dag. Nee. En op een gegeven moment is het heel prettig als je je normaal kan bewegen door de wereld. Ja. En je wordt dan, doordat mensen het eigenlijk vragen, krijg je steeds meer het gevoel dat het niet normaal is, zeg maar. Juist, ja. Bijvoorbeeld. En daarom had ik het ook over respect en acceptatie. En als mensen een ander uiterlijk niet accepteren, dan ben je het weg. En een voorbeeldje, ik stap uit een tram. En er staan mensen voor me die me niet door willen laten. En die geeft me dan de vraag of de andere kant van mijn gezicht ook verbouwd zou moeten worden. Jeetje. En ja, dat soort. En als ik in een kroeg met een vriendin stond, dan kreeg ik allerlei brutale figuren die zich tussen ons indrongen en mij gewoon wegduwden, omdat ze mij kennelijk toch geen partij voor mijn vriendin vonden. En dat ze zichzelf wel belangrijker vonden. Jeetje. En dat. En ik ben als kind geslagen en geschopt door kinderen. Die reageren sowieso heel moeilijk op alles wat anders is. Dat de roze gedachte van kinderen zijn lief en die doen dat niet. Nou, kinderen doen dat wel. En in het kader van pesten en bullyen en zo is dat. Ben een wat minder uiterlijk. Hmm. Tenminste, minder volgens de norm. Dan ben je toch behoorlijk de klos. Ja. Merk je ook om latere leeftijd. Dat je door mensen op een gegeven moment. Dat ik bij een relatie die ik had, werd mijn toenmalige vriendin gevraagd wat ze moest met zo'n stumper. En dan, wordt het. Wat doet het met jou, Henk, als je dat elke keer dan maar moet horen? Nou, dat is gewoon ontzettend naar. Want ook al accepteer je zelf je uiterlijk. En, want iedereen roept dan van ja, als je dat dan maar accepteert. Maar de buitenwereld accepteert het niet. Hmm. En dat betekent dat je constant. Toch tegen zaken aanloopt die het leven niet makkelijker maken. En dat betekent dat de relaties kapot gaan. Dat op een gegeven moment het allemaal stroever gaat. Bij sollicitaties heb ik het zelfs meegemaakt. Dat is toch niet zo prettig. Ja. Dat het toch wel wat lastiger was om mij als docent aan te nemen. Want dan stond je voor een klas en dan, met dit uiterlijk. Dat vond ik toch wel moeilijk. Jeetje, ik vind het wel heftig om te horen, Henk. Ja, dus het begint al gewoon met je uiterlijke verschijningsvorm. Ja. En dan kan je je behoorlijk bewegen. Je kan een trap oplopen. Je kan een helling oplopen en je hebt geen invalide wagen nodig. Maar dan heb je toch een andere beperking. En wat mij betreft is dat ook een lichamelijke beperking. Maar dan zou het wat mij betreft wel eens een keer kunnen beginnen met acceptatie en met respect. En hoe zie je dat voor je dan, Henk? Wat zouden we daaraan kunnen doen? Nou, dat zou inderdaad gewoon in de opvoeding heel duidelijk opgepakt moeten worden. En dat eventueel ook scholen en dat het anders zijn. Dat toch wat meer geaccepteerd wordt. Ja. Want op een gegeven moment dan is het erg leuk als je je aan kan passen bij de massa. Maar op het moment dat dat niet kan, omdat je dat niet kan verbergen. Dat merkte ik ook met een vriendin die een tekort been had. Hmm. Die dan krampachtig probeerde hele dagen lang toch normaal te lopen. En dan werd ze moe aan het eind van de avond. Ja, en dan had ze het moeilijk. Want dan ging ze strompelen. En dan kreeg ze ook reacties op. En mensen moeten gewoon toch wat meer. Het begint dus inderdaad, wat ik al zei, met die acceptatie. En op het moment dat je mensen als volwaardig accepteert, dan ga je ook makkelijker over tot. Duidelijk. Je zegt dus eigenlijk educatie, Henk. Ik ga je bedanken voor het openhartige gesprek. Ja. Het gaat me vooral inderdaad om. Het gevoel bij mensen dat ze iemand die er wel anders uitziet, of die zich anders gedraagt, of wat dan ook, dat ze die accepteren. Duidelijk. Dankjewel, hè? Uitstekend. Tot ziens. Ja hoor. Dag. Tot morgen. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Henk die belde dus omdat hij zelf dan een wijnvlek heeft. En daar heeft hij dus ook heel veel pijn aan gehad en vooral frustraties. En dat mensen het eigenlijk niet van hem accepteren dat hij dat heeft, terwijl hij dat wel zelf heeft. En dat we daar eigenlijk met z'n allen wat aan kunnen doen om dus betere educatie te geven op scholen bijvoorbeeld. Ja, mijn vraag is dus aan jou. Is het haalbaar om overal rekening mee te houden met lichamelijk beperkten? Bellen dus via 0800-1121 of appen. Dat kun je dus ook doen. Dat heeft ook Jenny gedaan. Jenny zegt, het is niet de vraag of dit haalbaar is. Het gaat erom dat we verplicht zijn naar de mensen om ons heen om ons uiterste best ervoor te doen. Vervolgens zal blijken wat er haalbaar is. Dus wat ik dus zie bij Jenny is dat we er dus nog te weinig voor doen. René Spaan zegt, was 2 dagen geleden in de Efteling. Heel fijn dat je daar een scootmobiel kunt huren. Je bent dan ook eerder aan de beurt in een aantal attracties. Maar een aantal attracties kon je toch niet in, zoals de bootjes. Een trap omhoog en een trap naar beneden en een rij wachtende. Zo trap omhoog en een trap naar beneden en een rij wachtende. Zo jammer, ik krijg dan echt het gevoel dat je als lichamelijk beperkte makkelijk wordt weggezet. Verder veel lof, ze hebben zowel lichamelijk als geestelijk beperkte in dienst. Kijk eens aan, dankjewel voor het appen, ook René Spaans. En er is ook gebeld door Jan. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen. Ik zit te luisteren naar je programma. Doe ik elke... Maar... En die mannen voor me hadden het over acceptatie. Ja. Dat begint bij jezelf. En als je jezelf kan accepteren, dan geloof ik dat je een maatschappij hebt die rekening met jou houdt. Ik heb 46 jaar in het vrije bedrijf als gehandicapte mogen werken. Ik heb nooit last gehad. Wat fijn, Jan. Het is zelfacceptatie. Maar Henk heeft natuurlijk wel tegen mij gezegd dat hij wel zichzelf accepteerde, maar dat andere mensen hem niet accepteerden. Ja. Ik werd ook uitgescholden. Ik werd ook 70 maal afgewezen. Maar zelfacceptatie. Daar begint het mee. Ik weet wat Henk bedoelt. Ik heb 2 schouders die ik op kan trekken. Mm-hmm. Ik kan jonge mensen uitleggen waarom een ander anders moet lopen als zij. Omdat zo mooi is in de maatschappij. Als iedereen rechtop loopt, is er geen moer. Maar zelfacceptatie. Dat is het allerbelangrijkste. En Jan, allerbelangrijkste. Hey, en Jan, want je zegt zelf dat je als boekhouder dus binnen een bedrijf hele fijne ervaringen hebt gehad. Ja. Hoe kwam dat? Omdat ik mezelf accepteerde. Duidelijk, zelfacceptatie, Jan. Dat is duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Zelfacceptatie. Ik ga het nog een keer herhalen. Dat zei Jan dus. De vraag is voor jou. Is het haalbaar om overal rekening mee te houden met lichamelijke beperkten? Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Rutger Boerboom gedaan. Die zegt... Of volledige toegankelijkheid haalbaar is, weet ik niet. Maar met adequate wetgeving kan veel bereikt worden. Voorbeeld, in Italië krijg je pas een bouwvergunning als rekening is gehouden met de rolstoeltoegankelijkheid. Nou, dat wist ik helemaal niet. Wat goed. Als het echt onmogelijk is, dan krijg je vrijstelling, maar het werpt zeker zijn vruchten af. Deze regel bestaat al meer dan 25 jaar. Als rolstoelgebruiker sta je dan ook versteld hoeveel er in die oude steden toegankelijk is. Nou, goed dat je appte, Rutger. Dat wist ik helemaal niet. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijk beperkten? Er is ook gebeld door Gert. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Mai. Hi, Gert. Ik heb een heel goed voorbeeld van een bedrijf die dat perfect regelt. En dat is? En dat is de RET in Rotterdam. Oh, trambedrijf. Trambedrijf in Rotterdam. Ja, bus, tram en metro. Kijk. En wat zijn je ervaringen ermee? Kan je daar meer over vertellen? Nou, ik heb zelf geen lichamelijke beperking. Dus... Maar of je nou met een rolstoel of met een scootmobiel of je bent blind of doof. De RET heeft overal voorzieningen daarvoor. Als je met een bus gaat, dan heb je bijvoorbeeld een treeplank die ze uit kunnen klappen. Ja. Dat je met een schoepenbeel erin kan. Bij de bushaltes en in de stations en tramhaltes heb je op de vloer van die reliefs. Waar blinden met zo'n rolstokje, met zo'n stok, met zo'n balletje kunnen voelen waar ze heen moeten. Oh ja. Nee, ik zou niet weten hoe dat beter kan bij de RT. Er kan menig openbaar vervoerbedrijf een voorbeeld aannemen. Want ik ben wel eens in Den Haag geweest. Nou, als je dan met de tram gaat, dan hebben ze geen verhoogde perrons. Dus dan moet je een paar treden omhoog om de tram in te kunnen komen. Ja. Maar in Rotterdam zijn alle tramhalters en bushalters, die hebben een verhoging. Dus het RET is goed geregeld, zeg je. Ja. En wat vind je ervan als je hoort dat er dus nog weinig bedrijven, of nou ja, dat er meer aan kunnen doen eigenlijk? Dat er dus meer rekening mee gehouden moet worden? Nou, ik zou zeggen, ga eens kijken bij de RET. Daar kunnen menig bedrijf een voorbeeld aan nemen. Ja, dus jij zegt ervaring daarop doen en dan toepassen in je eigen bedrijf. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. Joe, prettige dag, hè. Dank je. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijk beperkten? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En ik wil je een nieuwe artiest voorstellen. Haar naam is Rami Wolf. Ze komt uit Amerika. En ze heeft een prachtig liedje gemaakt over Liz. Sexy little mama, just like her daddy taught her. She don't seem the same since she working on the corner. Hope she don't fade away. Hope she find another lover. Rami Wolf met Liz op NPO Radio 1. Is het haalbaar om overal rekening mee te houden met lichamelijke beperkten? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Ron. Goedemorgen, Ron. Ron? Ik denk dat Ron niet in twee hangt. Dat Ron... Hallo, Ron? Oh, nou goed, dan even kijken. Ik ga door naar Jos. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen, Mai. Ik vind wat ik zo vervelend vind, is die OV-chipkaart in de bus. Ik heb altijd 40 jaar lang mijn strippenkaarten gekocht. hè, je ziet, ik ben blind. En als die strippenkaart vol is, dan zei de chauffeur van hij is vol, meneer. En dan had ik nog een nieuwe bij de hand. En dan kocht ik weer, als die afgestempeld was, dan kocht ik weer een nieuwe. Hè, als die dan op is, dan kon ik gelijk weer een nieuwe gebruiken. En dan hoefde ik ook niet illegaal de bus in te stappen natuurlijk. Hè, dat mag niet. En dus, maar met die OV-chipkaart, je kunt niks controleren. Dat is het hele punt. We hebben hier in Nijmegen bijvoorbeeld een busabonnement. Als je binnen een bepaald inkomen zit of als je 60, 65 plus bent, dan kun je zo'n abonnement bij de gemeente halen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ben naar de gemeente gegaan, maar toen was dat ding niet meer geldig, die OV-chipkaart. En toen kreeg ik een nieuwe in de bus en er stond een brief bij van ja, we hebben alles overgezet. Maar toen ging ik de bus in en toen stapte ik over op het station. Ik ging bij iemand op visite en toen piep, piep, piep, piep. Nou, er was iets fout. Mm. Ja, meneer, u heeft saldo tekort. Ja, je kunt niks controleren, hè. Dat ja, met dat piep, piep, piep, dan weet je eigenlijk dat het niet goed is. Dat is wel een melding, terwijl je eigenlijk misschien zou willen hebben... Jos, dat er ook wordt gezegd hoeveel geld er nog op je pasje staat als je uitcheckt, ja, bijvoorbeeld. Nou, dat heeft allemaal geen zin. Je kunt het niet controleren. Mm. Ik zou willen voorstellen, gewoon helemaal voor blinden die OV-chipkaart weg, dat je gewoon een abonnement, een pasje kunt kopen bij het loket en gewoon aan de chauffeur laten zien, zoals vroeger. Dan heb je dat hele gedoe niet. Maar je kunt nog steeds een pasje kaartje kopen, hè, Jos? Op het station. Ja, maar geen abonnement. Nee, je bedoelt dus... Ah, oké, okay, ik snap hem, ja. Dan kan je een kaartje komen, maar dan ben je meer kwijt. Ik bedoel, dat kan ook niet overal. Dus in België hebben ze daar helemaal geen problemen mee, de blinden. Die mogen daar gewoon zonder te betalen reizen. Heb ik wel eens gehoord. En in Duitsland ook. Nou, hoeft het voor mij niet gratis, maar het is niet toegankelijk. Dat vind ik zo vervelend. Dan word je de bus uitgezet van, uw kaartje is niet geldig. Twee, maar, gewoon een abonnement. En Jos, als je dan ook uitzelf, want daar ben ik benieuwd naar je eigen ervaring. Als je dan uitlegt dat je bijvoorbeeld zelf blind bent en dat je dat niet weet, hebben ze daar dan respect voor? Ja, die zijn er wel, natuurlijk wel, maar niet iedereen. Maar dat systeem moet gewoon toegankelijk zijn. Je moet gewoon een abonnement kunnen kopen of gewoon, ik wil er best wel voor betalen. Maar nee, ik vind het... Nee, dat is in België beter geregeld. Dus we hebben nog veel stappen te maken, zeg je eigenlijk, Jos? Ja, en ik heb zelf ooit eens meegemaakt. Had ik bij een voordeelurenkaart. Toen had ik een nieuwe gekregen. En ik wist niet meer precies tot hoe lang die oude geldig was. Toen stapte ik in de trein tussen Arnhem en Zevenaar. Toen liet ik de kaart zien. Toen zei de chauffeur, die is niet meer geldig. Ik zei, oh nee, maar deze wel. Ja, zei die conducteur, dat klopt, deze is wel geldig. Maar dan moet u de volgende keer niet meer doen. Want dan krijgt u problemen mee. Mm. Ik zei, nou, ik heb een geldig plaatsbewijs, hoor, je kunt me niks maken. Ik doe niks strafbaar, ik vergis me alleen maar door mijn handicap. Ik denk, als u mij daar een boete voor geeft, dan ga ik wel naar de media toe, ja. naar kassa of zo. Nou. Ja, gelukkig hebben we kassa inderdaad. Jos, goed dat je belde. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Tot ziens. Is het haalbaar om overal rekening te houden met lichamelijk beperkte? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Trace. Goedemorgen, Trace. Ja, goedemorgen. Kan je me wel een saluti, Jos? Ja, dat doen we even in het Esperanto. Maar ik heb, ik maak heel vaak gebruik van mijn rollator. En de afgelopen 3 weken heb ik 2 keer een klacht bij de HTM ingediend. Dat is de Haagse, de Haagse vervoermaatschappij. Ja. De eerste keer was bij de tram, je laat mensen uitstappen. Duurt even eer ik erin ben. Nou, deuren gingen dicht, de tram reed weg. Dus dan moet je een kwartier wachten. En de tweede keer was de bus die stopte toch een end van de stoep eigenlijk. Mm-hmm. Zodat je toch even toer uit moest halen met de rollator. Om erin te komen. En de chauffeur wachtte niet totdat ik een zitplaats gevonden had. Nee. Ja, nou, het valt allemaal wel mee, hoor. En dan raak je even in gesprek, mopper de mopper. Een dame zei, ze wachtte ook nergens op. Ik zei, joh, ik dien gewoon weer klacht in. Op de terugweg had ik dezelfde chauffeur. En die stopte toen wel naast precies op de juiste plaats. En zijn antwoord was eigenlijk, oh ja, gaat een klacht indienen. Ja, het lukt niet altijd om, nou ja, precies goed te navigeren. Dus dat was het. Maar, nou ja, de HTM heeft het maar druk met mij. Ja. Ja, maar ja, ik vind het echt wel verbazingwekkend als je zegt dat je met een rollator loopt en dat de buschauffeur dan niet wacht totdat je zit. Want ja, je loopt natuurlijk niet zomaar met een rollator, toch? Nee, ik heb geen nauwelijks kracht in mijn rechterknie. Dus dat geeft meer extra houvast. Ja. Maar het valt allemaal wel mee vergeleken bij alle andere bellers, hoor. Ik denk, oh. Ja. Maar het wordt allemaal opgelost. Het wordt Therese, de vraag is het haalbaar om overal rekening mee te houden met mensen met een lichamelijke beperking? Hoe kijk je zelf daarnaar? Denk je dat het haalbaar is? Nou, ik merk dat sommige winkels de paden wel erg smal zijn. Dus met een rollator, dus dan pak ik mijn stok, loop. Die rollator zet je ergens neer. Dus ja, maar het moet gewoon mogelijk zijn. Zonder dat je, nou ja, overal in blijft haken, alles omstoot, weet ik het. Het moet gewoon mogelijk zijn. Maar de verkopers moeten die winkels ook niet helemaal vol proppen. Nee, dus gewoon rekening houden met genoeg ruimte. Therese, ik ga je bedanken voor het bellen. Oké. Tot ziens, prettige dag, hè? Dag nog. Dag. Er is ook gebeld door Friso. Goedemorgen, Friso. Hey, goedemorgen. Ja, is het haalbaar om overal rekening mee te houden met mensen met een lichamelijk beperking? Ja, ik denk dat dat best haalbaar is. Kijk, als we willen dat iedereen meedoet in de samenleving, en ongeacht handicaps of whatsoever, dan denk ik dat we ook wat meer begrip moeten hebben voor die mensen. En dat we daar dus ook rekening mee gaan houden. Kijk, dan woon ik zelf in Friesland, dus daar is het wat ruimer. Maar als je bijvoorbeeld ziet dat zelfs, bij mij in de wijk is een psychiatrische woning voor psychiatrische patiënten. En het personeel daarvan parkeert daar bijvoorbeeld op de stoep. Nou, ik heb twee kinderen zitten af in een rolstoel. Dan kan ik er dus niet langs. En dan denk ik van ja, weet je, hou daar dan rekening mee, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn van die kleine dingetjes die je kunt doen. Wat die mevrouw hiervoor ook al zei in winkels. Dat je gaat rekening houden zodat iedereen kan participeren. Ik denk dat het kan en ik denk dat het niet in heel veel gevallen helemaal niet heel veel geld hoeft te kosten. Het is een kwestie van begrip. Wees behulpzaam. Hè? Die buschauffeur stapt dan even uit en helpt dan gewoon even. Laten we het gewoon met elkaar samen doen. Dat is één. Twee, maar nog reageren op wat Jos zei, die slecht ziet of blind is. Ja. Ik snap wat zijn probleem is. Maar ik denk, weet je, er zijn ook wel... zelf iets als automatisch opladen, hè? Dan heb je nooit meer een saldo-probleem. Mm-hmm. Dan kan ik niet de financiële positie van die beste meneer beoordelen. Maar dat zal hem bijvoorbeeld wel helpen. Dus dat soort slimme dingetjes, als we daar wat meer over nadenken, ik denk dat het best mogelijk is. Ja, want je zegt dan zelf, want je hebt zelf kinderen met een rolstoel. Ja. En jij loopt dan zelf ook wel vaker dan tegen dat soort momenten aan, denk ik. Dat je dan ze begeleidt erin en dat het dan toch wat stroever gaat. En dat je merkt dat de maatschappij eigenlijk nog niet is genoeg rekening daarmee houdt. Kijk, dat. En het hoeft maar heel laagdrempelig te zijn. Hè. Kijk, ik zeg ook niet dat we iedereen maar moeten pamperen. Dat gaat ook wat ver. Mm-hmm. Maar kleine dingetjes bij het maken van een stoep. Alle stoepen zijn best wel hoog. He, van mensen met een rollator zal dat een probleem kunnen zijn, maar ook mensen met een rolstoel. Dus als je gewoon die ontwerp rekening houdt met gewoon een opgang waarbij je gewoon makkelijk op kunt komen. Heel iets simpels, hoeft niet veel te kosten. En het is er zoveel makkelijker voor mensen om dan gewoon op een stoep te kunnen lopen. En nu doen ze dat heel vaak niet. Dan lopen ze midden op de weg. Nou, wat ook levensgevaarlijk is. Dus ja, weet je, dat soort dingen. Ook winkels hebben hoge drempels vaak. Inderdaad, nauwe paardjes. Ja, dat klopt. Ja. Goed dat je even belde. Ja, goed. Graag gedaan. Fijne dag. Hey, werk ze, hè? Doei, doei. Tot ziens. Joejoe. Ja, is het haalbaar om overal rekening mee te houden met lichamelijk beperkten? Er is ook nog geappt door Raoul. Die zegt, haalbaar, ja, het is geen kwestie van niet kunnen, maar een kwestie van niet willen. En ook Frank die heeft geappt, je moet er zelf voor knokken. Zo ga ik in gesprek met de gemeente over de plaats van de invalide parkeerplaats als het dorp opnieuw inrichten. Ben bestuurslid bij een voetbalclub en bij veel bestuurskamers kom je niet in. Dus samen met de KNVB hier aandacht aan geven. En dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Ik ben er ook weer morgen om 4:00. Nog een hele fijne woensdag gewenst. En nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Tot morgen. BNN VARA. NPO Radio 1. 6:00.